الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين اوزان بپاك ساتيها كسان لا يجدون نكاحا چغي وسو طاقت لريد نكاح اے اسباب د نکاح نشتا وس نشتا ذکر نکاح کې مہر ور کول فرض دی خزیت زی او کوټا او نان نفقه فرض دا حتا یغنیهم الله من فضله تر دې چې مالدار کی دی لرا الله د خپل مهربانینا والذین هاکسان یبتغون الکتابتا چی اغی لٹوی مطالبه کئی ده کتابت مما ده غچان ملکت ایمانکم چی مالکان شیدی خلاسون استاسو فکاتبوهم نوی سر کتابتو کئی اکثر علماء وی کاتبوهم کی امر داد استحباب ده پارده دا د استحباب د پاره دې هم مخاطب غلام دي ته وي چې مالک سره لیکلو کی چرز و دومره پیسې ادا کم نبي ابازادم وستا سو یو غلام ک کتابت مطالبه کوي نو تاسو ور سره کتابت کوي ان علمتم فیم خیرا ک چرتا سو ته معلومو پدوی کی س خیر اے چې دې کسب کولې شي ا دکې امانت دې دې کې صدق نه ا دې راکمې پیشي چې می په مقرر کې د دې آداب وکړې شي واتوهم مم مال الله الذي ورکې دې مخاطبین غلامانو رستد مال د الله غنا آتاکم چې تاسو له درکړې نه دې لاسو مراد دي چې وي ورکې دوی ته د مال د الله غنه چې تاسو له درکنه اې دې مالکانو لوي س کتابت تي لره کا شل شلا کرو په یو نیمه دې لره کا درې مې ساتي لره کا یو دایا د معنا دا وا اتوهم مم مال الله الذي اتاكو دې مالک لوي مخاطب تا چې د مخاطب نس پیشي معاف کا سلور مې سوي درې موي نیموي او مسلمانانو ته وي ورکې دي ته د مال د الله غن چې درخنې دي اے زکات ورکې چې دې په ځان خلاص کی او سټه آزاد شي دې مقصد دا یا ادا او اتوم ورکې دي ته مسلمانانو مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ دَ مَال دَ اللَّهَ نَچِتَا سُلِ دَرْكَنِ دَي یا زکاة نیلاوہ اللہ مومنانو تا حکم کئی چِ دَئِ سَرَبَ دِ سُتُنُ عَزَادُولُ کِ مَدَتُ کَئِ دیکھ دَئِ سَرَسُو کَئِ مَدَتُ کَئِ یا گُرَ حُکُمْرَانَانُ تَوَئِ اے بیت المال دے امد نزوی سر مدتم مکئی ولا تکرہو فتیاتکم ممجبور کوا اخفلی وینزی علی البغاپ بدکار ایبانی دباز منافقان و کافر وینزی وی ای بے مجبور کول بدکارو تجمون لپیسی راڑی ان اردن تحسنن کدی اراد لرلد پاک دامنی تصویلی قران کې وو مقاماتو کې شرط راغله خو شرط مراد نه لري یو پکې دا زیب دی کده دای اراده ز تحسن دا او کده نه دا او مجبور کې بیناله تب تغو دې د پاره چې حاصل کئ تاسو عرض ود الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا و من یکرهن ارغه چا چې دی وینځو د مجبور کې وجنی وایې ټکایې فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِقْرَاهِهِنَّا پس د مجبور کول د زوینا غفور الرحیم اے لهن غفور الرحیم سرا دا جمله مقدر لهن دیت بخنه بقید اخوی مجبور د وجنی دا سینه چېغه چا مجبور کړی ای تبغنی بخنه کای فان الله بشک الله من بعد کراههن پس د مجبور کول د زوینا غفور الرحیم دیر بخون کې او مهربان دې کور یو اهمه مسله زمون پدی یو دیر شم آیات کې تیر شوا ټول مسلمانان نارینه زنانه طلبا طالبات عوام ورته توجه کوي الله یو یو سړی وشمیرل زنانو توحید نه بت پرده نه کې آتا سوا ورېدل چې خاوند دې پلار دې سفر دې د دې زامن دې سکنا سکا رونه دې ریرونه خوريونه دې او تاسو ویل چې آیات کې تر او ماما نشته خدام په محارب وکړي ورسو چوکې دې آیات کې دا څونه وی چې ستا او زما خزب زما ضرور نه پرده نه کوي لیور پردیس لے دے چاچی پردائی دا مامی پردائی دا اے خورائی دے نستا خورائی دے ستا دا خزی سرے اکروار دے نستار وار دے ستا دا خزی خسنی کی نو دیتا شری پردائی گورا ٹول اللہ نو غوڑائی چی اللہ مونگو تاسو ٹولو لپدی دا عمل توفیق را کی دادا اللہ حکم دے شری پردائی فرض دا دیو جن زمون کورونو ندا سی جوړی لکه اوجری چلار شي رو اخرای دی روی رونا دی تربوران دی الله خپلوان ټول کور کې ناشتی نو شریعت د دې خبرو مخالف ده بالکل ګردا سی رازنانم واوري لی ورونا مودي د خاون سره دی د خاون ماما دی د خاون رواره دی د خاون خرای دی دا غ تربور دی نستاس دی تا دا پارا خبر دی رسول اللہ علیہ السلام دا دی بارکی گورا دا سی فرمائی دی دی اللہ دا حبیب نتپوسو شو ارئیت الحموا ویرال خبر را کدلی ور بارکی او حموی ماناو پی جنائی وی حموا دا دی خذی اغ اخپلوانو لوی جی دا خاون دا طرف نری دا خاون رور د خاون خوره د خاون رواره ماما تر تر بوران د الله حبيب وي الحم و الموت وي د اخو بالکل مرګ ده تاسو دي ته مرګ وي بلکې علماء لیکلي د دې خطر د پردو نډه راغله ګور الله اعوذ بالله پردې سړې د چا مسلمان فقور کې نشي کې ناشته کې ناشته وي ناغه ناشته وي خطرې کنا وې ویره کرا باندې راغې نو ما به مړکې چې ته ما په کور کې سکه پردیش اړې اول کور تر اځلې کراغې نو ناس ته په خطر را اچې خړې راغلې ستاخذ سره د ماما او تر ناس دې تربور دې ناس ته نو چاره شیخ په من ناس ته نو دې چې راځي وي چې بوله پخکړي کنا څه پوښوي په خبره باندې نو هغه په امن ناشته دا خبرې ګوره ذهن کې راولای دا د الله او رسول حکم کړی تاسو ګوره الله دې هر چا یا پرده او ساتي پښتانه د خپل د لاسه شرمېږي د پردي د لاسه ایمان سره وایي پردي شړي دا کور کې سکار دی دا خودغه خوره دغه سربور دغه د ماما زوی رشتہ دار درکره راځي او د کور نه اجره جوړه دا نو دا بستا د شرمېدو سبب ګرځي اگر دا سی جاہل پختانم جوڑی دل نیدی پکار که یو پختون لوئے چې خورئے اور وار ماما تربر دا کور نمانی کول در لآسان دی که وجلی آسان دی دی وینا وجلی را لآسان دی ای چه سبا خورئے وجنی خوننی کور تا مپریزا کنا دی وینا وجلی را لآسان دی خو کور نیسن شم کولے ای دا ماما زوئے چې وجنې سبان اوس کور ته مپریزا دا مسله به ټولو لیا دی که نه ورځې د پاره ټول ناری نه ځ نه فکر من شي زمونږ د بلکې ګورې او مسله د روژه کې تاسو سوه سوه معلوکل ماشاءالله ټوله ورځ خورآ ته ناست تراویح مو کې اعتکاف دې نور مسلمانان خیرونه کوي نو ورپسې اختر را روان دي په دې بازي ملکونو کې د اختر مبارکي فرض عین ګرځولې د اختر مبارکي سره اس دا نه فرض دا نه واجب دا نه سنت دا نه مستحب دا صرف علماء لیکلي کې چا ورک نو جایز ده ګناګار پې نه دي څه پوښي په خبره نو زمونږ دی بلکې سری وای زمونږ یې سره غم خادینی شول وې زمونږ د پلار د اختر مبارکي وکړي څه پوښي په وای سره مو خبرې نه کوي زمونږ سره د اساس د پلار د اختر مبارکي فرض وا واجب وا سنت وکړ څه شو دیو جن اور بازي طلباء او علماء نیکانو خلق خلق پوجي دروستي ډېر ډېر برازي د عالمان غریبانان وی د عالم نه نوکری وی او د الله شان دې نس جیداد وی وای دا غریبین دیتہ د پیغمبر په میراث کې ملا د انبیا غریبانانو کمالدارو نو دا وای اخترو شو ناغویلو چې لګه دما په کوم روزه کې میزان ستړي کړي نو یو ډاکشن خلق رال سره غریب مبارک اله راغلي نو اګه تشي چې ملک د اسلام دې تشي چې ولا پخه نو تاسو سن روا کار شروع کړي هغه عالم غریب مو هغه خپل روړی درک نه لګي ته سکه اباز خلک کاسي ولا دروغ وسته کوي تبرک به حاصل کړ یو سړی مونږ څنګه کړي میزان نه ته تبرک دا روړی خرم بیا سره مرګي په ورته د کور راړه نو دلته به ته مخره او د تبرک هغه مخره او چې ته زما په دې روړی تبرک حاصل ما غریب خپل روړی ته ویني نو یا به په اکار د دین پرېزه ځکه څوک چې دمر ملمانه سمبالای هغه ډېر لوی کارونه کوي او دا هغه ډېر لوی سوی حیثیت وي نو دا ډلې ډلې برازي نو دا شیخانو میخانو دا کار غره مکه وایخه چې چلې گاډې نیولې اختر مبارکای دی خلک مو پوزل راوسته وای خاص کر مليان مو تنکړی وای اغه وای چې دې روزګار روزو کې وځي ته مطالعه وکم یا بشر ته وظیفه وکم تلاوت وکم نا غټولې سکه لاړې ادا سیګور باز خلک د اختر مبارکي کلی کې کوي اعتکاف لم ناسو درس مو کو روجي مو نیوي خیراتونه موکل نو شورو شورو را د اختر مبارکي دا د سترو لونو سره د مامالونو سره لاس ملاوي نو چې د محله نه په لوزي شیم پاتې دي اعتکافم پکې لاړو روجم پکې لاړې لکه د ماما او د سترو او دا هغه خزو سره لاس ملاول چې سره همیشه لپاره نکاح بند نه ده دا حرام دي خینم په محارمو کې نه ده کستا خزمړه شو طلاق دی ورکو خینه په نکاح غشتې شي کنه محارم هغه چالووي چې همیشه لپاره ور سره نکاح سره بند ده نو بس د اختر په مبارکۍ کې سره اړه یو سره غلو او چرګې پټکړي او زوی دی نن د منډای رز د ویدار ته خرڅه نا ماجوم هغه یو خپل خواکته لغنم چا پټک ما خام جراغه نو پلار وړي بچي سرګه ده خرڅه کوي او په پښو په سر په سر لاړه چې پښو دې اغشتې وا نو بس روجي مو نیو او اعتکافونه مشول ا د خوځو سره په لاس ملاوېدو کې ارسه سو شو تا زنانم و او چې کوم سره درڅه ما سره لاس ملاوي الله او رسول مې کړه ته ما سي چې ما سره لاس ملاوي دې ته ایمان وای څه توي دې دا به ایماني تاسو وای سره ما سره زوي ته ما سره سره لاس ملاوي اته مثال په تور زم ما ماز وي ته خو زم ما په محارمو کې ني اي بلکي الله دې فقهاو قبرونا د انوارات نړکي وي د فتنو په دور کې بخزه د محارمو نمزان ساتي څه پوښې په خبره باندې اي یو سره فتنه ګرځي نو خپل زوي ولنه د خپل رور ولنه دیو جن زمو فقهاو لیکلي وي زوان خواخه به د زوان زوم سره خلوت نه کوي زوان خواخې به د ځوان زوم سره څنګه کوي خلوت به نه کوي مونږ سره یو ډېر خزه خاون پښتانه حج لراړ وکړو ولا برا سره نا غزلانه چې اوس وفات تک ژوند دی دا الله دې بخنه ټولو مردگانو لو کی دا غي زم ما پیغ لګورو وې چې حج لراتلم وې ما انګور لا والا کجې دا ګورې ثال امانت ته رونو سره بم دا نه فریږي ورنن داسې د فتنو دور راغلی چې د محارمو نه خلک ځان ساتي امون غیر محارم نه دا ګور تاسو دې په لګورای تاسو په کورونو کې ګور د پښتنو یو ځای کورونه روندار باندې مسالم چوي مته سغواړای ته ور سره خبرې بسکا پوه شي په خبره باندې اګه نازم قران ویلو ځخه ته مو شو او ګره ځنی وسره دای شي و یو ځری ګوت خوښه و نه لغه ولا لګولې و پټای دې تا وکړ یا یو ولوی فارغ لري کجور دا بولا چې فارغ دې دغه سر نه راتاو کی هغه له ګوت دې جوړ فارغه کړي ګوت یې پټکې تا وکړې وای مزنی دا چې فارغ دې و ترجمه او شو اوسب مکوجدا دا د الله حکم لري دا الله دې مول په دې عمل کول توفیق راکړي ولقد انزلنا اليكم بشكر علي غليل ممتازتا ايات مبينات ايات نخكار اخكارا ومثلا من الذين او مثال ده كسان خلوا من قبلكم كثير شيء تاسون مخكي وموعظه للمتقين او نصيحه دفارد تقوى دارو دا آیات مبارکا الفاظم گران دی ناول الفاظ تا گوری بیا بے مانا تا گوری اللہ نور السماوات والارض اللہ نور دا اسمان نوزم کو دے نور دا اللہ پا اسماء و صفات کرے لکر اس تو ذکر کھو اللہ نور دا اسمان نوزم کو دے مثل نوری صفت د توحید د الله د نور د الله پسینه د مؤمن کې کمشکاتن پشان دی او تاخ دے فیها مصباح چپاغي کی دیووی المصباح دیوا فی زجاجتن دا پیو شیشه کې دا الزجاجتو دا شیشه کانها کوکب دری تب ویگنی دا یو ستور پڑکی دن کے دے یو قد بلول شپ دی ڈیوکے من شجرتن دتین دا غولنا مبارکتن چے کے خیر و برکت شول شویرے زیتونتن چون دخون دا لا شرقیتن ولا غربیا نخالصا مشرق طرف تا دا اون مغرب طرف تا یکادو زیتو حانیز دیدی تیل دلی یو دوی او چوپڑا کیگی او چمکیگی ولو لم تمسس هنار اگر کدی تا اور نوی رسیدلی نورن علا نور رنا دد پاسد رنا یهد اللہ لنوری هدایت کی اللہ دی خپل نور طرف تا بیشاو چالے چی خوخشی ویدرب اللہ الامثال او بیانی اللہ مثالنا للناس خلقتا واللہ بکل شئین علیم اللہ پا ہر یو شیبان پوہ دے دا آیات گورا مشکل آیات دے مانا تاسو لفظی واورے دا مقصد د آیات سره نو اهل علم دی باندې وګد لیکل کړي وګد لیکل په دې آیات په تفسیر کې کړي علامه حافظ ابن قیم رحم الله دی باندې وګد لیکل کړي دی باندې وګد لیکل کړي دای کتاب د اجتماع الجيوش الاسلاميه وای مثل نوره کمشکات فیها مصباح د الله د توحید نور پسینه د مؤمن کې ګره د نوره په ضمیر کې د مفسرین اختلاف ته چې دا چا تراجل نو شو کوئی نبی کریم علیه السلام تا نبی آبشی مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم او سو کوئی دا مومن تراجے لے اے مثل نور المؤمن بیا اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ وی وصحیح انہو یعود علی اللہ سبحانہ وتعالی سیدا چې د نورې هی ضمیر پیغمبر علی السلام او مؤمن تا ندی راجو کول پکار بلکې الله تا معنا څه سمسل نور الله سبحانه وتعالى فی قلب عبده واعظم عباده نصیبا من هذا النور رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ذي نور بلوی برخا اگر رسول الله علیہ السلام ته ملا هوا او ذي نور اضافت الله لکی زکا الله ورقول والده او ذي بخون کړي او بنده ته اضافت کیږي زکا دا محل د نور ده او ذي قبلون کې د نور ده ذکر دی نور د پارا فائل دے قابل دے محل دے حال دے او ماده دا ادا امور ټول بالتفصيل د ذکر کې نو فائل الله دے ذکر الله را علی گن کې د انوارات دے قبلون کې مؤمن بندر دے محل ورته زړه دے او حال سره د ده همت او عزمت دے او د الله غیر اراده دا ماده صد قوله او عمله د بند قول او عمل له او دي ته علماء لیکلي د کتا سو په معنی کې ویلي وای تشبیه مرکب دا سوک وای دا تشبیه مرکب دا نو دغه مجموعه مرکب مثل د نور د الله ده چې د مؤمن پزړ کی خي او بعضی وایي دا تشبیه مفصله ده مشکات ګوره دی آیات کې تیر شو دا د مؤمن سینه ده او زجاجا دا د مؤمن زړه ده نو مشابه کو زړه د مؤمن د شیشه سره او شیشه کې دوه صفات درې صفاتونه دي یو رقد ده بل صلابت ده بل صفائی ده اے شیشه نرم وی سخت وی ستر وی دا چې د مؤمن زړه باندې درې اوصاف باندې وی د زړه کې برحمی دا غي د وجن ښه اخلاق او مهرباني وکي په خلکو او د زړه په صفای ناغه کې تجلی بکیږي د سوورو اے آینه چې څومره صفای د شکل په کې صفاخ کاری خو کائنه خراب د شکل په کې سر نخ کاری وګور د زړه سینه چې څومره صفا ده دومره بتاته د شیزونو حقیقت صفاخ کاری او شیشه کې سخواله ده مومن با پا مومن نرمی او د کافر د پارا با سختی اشد دا وعلی الكفار رحما او بینهم او بے اون ذکر کا ویدا اون شجرت الوحید چی متزمن و هدایت و دین حق لرا او داد دی دیوی ما دوا او نور علی نور سره یو نور فطرتیو اے کل مولود یولد علی الفطره حدیث کرا هر معشوم په یو دین فطرتی پیدا کیږي کچره دل غلط تعلیم چاور نکو نو الله د په دماغو کې او داسې قوت هي چې دې بر الله وحدانیت او توحید ته مجبور کړي نو یو نور د فطرتو دویم نور د قران د نور علی نور یو نور د وحی او کتاب ده بل نور د فطرت ده نور ګور د رب العالمین په اسماء او کې راغله ده د رب العالمین په نومونو کې نور راغله ده او د نور اطلاق په ډېر سيزونو کې دي الله خپل ځان تم نور وای خپل کتاب تم نور وای خپل رسول تم نور وای خپل دین تم نور وای دارنګه وحتا جبان خلقه بالنور د مخلوق نه چیزان په پرده کې کړه غم نور ده دارنګه وجعل دار اولیاء نورا یتلألؤ د دوستانو زه ګرځول جنت سره نور دې پړکیږي هغه نور دې پړکیږي او دلته اهلی الملک دی نور کې اړو تعویل نه ده پکار نور د الله په نومونو او صفاتو کې او صفت ده دا د الله په صفاتو کې او صفت ده چې کوم اهلی علم په دی باندې وګ تفصیل کړي نو ای اثبات د اسم نور د لله تعالی لکه قصیده نوریه کې ابن قیم رحم الله وی والنور من اسمائه ایدن ومن اوصافه سبحان ذی البرهان دا قصیده دنیا ټول دینه پکې راځه مکړه باز ژوندو کې عربو کې درسي پڑھاوي والنور من اسمائه ایدن ومن اوصافه سبحان ذی البرهان وی نور د الله په نومونو کې د دیم نوم دی او د دا اوصافونه دی چې پاکی د الله لره ذل برهانی نو نور اسم هم دی او دا یو صفت هم دی د الله د صفاتونه لکه د الله حبیب تهجد سراپا بسیدو نو دا دعا به کولا اللهم لك الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیهن اوږده دعا ده اغه کې بدامو چې الله حبيب برا پاسینو ولك الحمد انت نور السماوات والارض تعالی الحمد لذي ته نور د اسمانونو د زمکه او من فيهن او سوق چې پدي کې دي دارنګه قران کې را دي واشرقت الارض بنور ربها سروحان بشیز مک پنور د خپل رب الہ العالمین چې د فی سلیل پار ظهور کی نو د الله په نور و ټول ازمک روحان شی ټول ازمک د الله په نور و روحان شی الله نور السماوات والارض اگر رزلت وی اونا دا زیتون لا شرقیت ولا غربیہ للا شرقیت لا غربیت دا مانا دا پراختو کم دنورن پتنی او پپریوتو کم پا کم بوٹی چی ٹول رزنور لگی ناغد نورو بوٹو مقابل کی دیر خوی او دا زیتون دون تیل دیر خیستوی پا کم چی ٹول رزنور لگی طول رسپن ور لگی فی بیوتن اذن اللہ دا فی بیوتن جار مجرور متعلق سنے او دا دس پوری جار مجرور متعلق دے نسو کوئی گو رہے یهد اللہ لنوری ہی ہدایت کے اللہ دی خن نور تا کم جے کی وی فی بیوتن پاغ مساجد و کورنو کی اذن الله ان ترفع یا فی بیوت دا جار مجرور د ما قبل سره متعلق ده کمشکات فی بیوت لکتا خوی په جمعاتونو کورونو کې یا تو قد فی بیوت بلول شدا دی وفا کورونو کې اذن الله ان ترفع چ الله حکم کړی دی چې دا دې پور تکړی شي اې د جمعاتونو ظرف نه مراد تعظیم دی چې جمعات د تعظیم حکم کړي و یذکر فیه اسمه را یاد دکړی شي په دې جمعاتونو کې نوم د الله نوم نه مراد سری ابن کثیر دی ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي و یتلا کتابه دې جمعاتونو کې د الله کتاب دی ولسته شي انفرادی او د دې تعلیم او تعلم یا اسمه نه مراد د الله توحید ده پدې کی رایا دولې شي پدې کی نوم د الله توحید د الله یسبح له فیها بالغدو والآصال پاکی بیان وی دی الله لره پدې مساجدو کې سحر او مازیګر ادل ته اهلی الملک دی د جماعت د تعظیم حکم دی یو پیندل له حکمونه علماء ذکر کړی اعظم استادو لړر ضروری ذکر دی شیر مولیانو طالبانو ټول ژوند کوم لیکره جماعت سره د آداب ځان سره لګ لګ واو رای زرزر یو ادب دار شرادن نشینو سلام باچه خلق ناس تی حق سوکنی ندا سی بوے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین دام د سلفون پا سی سند منقول لی سوکنیشتا نسمگا بوے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اد ناس تی نمخ کی بدور کاتا کے ایت تحییت المسجد وی اشمیر پتا سو دیکھا پدی کی بنس خرسے او نبا اخلے جماعت د خرسون و غصون شینے دیکھی با کتابون دا دینم نخرسے بسواکون ابم نخرسے قرآن شریفون ابم نخرسے دا دا بے اشرازین رے دا جماعت دے ہاتے نبار کینا پدی کی بطورا او غشے دا سی سرگن نرا ادا کے دیکھو جماعت دخل کو دا جمع کی دو زیر تا چاڑا نی ولی علور دی نی ولی خلق بخوب کے جماعت کی دا رکشی ویشی اعلان بن کی گی اگر که معشومون لینے رکشی ویشی یہ معشوم رکشی ویشی جماعت کی دی اسو کوئی غوا روکا شوی اسو کوئی خر روکشی ویشی تا اعلانو نا جماعت کی ناروالی دی وجہ نباز علماء دا سکار کڑے دی پلگو رئی چند راجم کی دا عوام د جماعت دی هاته نه بار لوس پکرو لګای نه یې کړي اعلان نه بیا کې جماعت کې دې خبرو اعلان سره د رکشوي شی اعلان باندې کې پدی کې با आवाज د ضرورت نه زیات را پورته کې نه چی بنوي د کې د دنیا خبره دې سره نه کوي دخل کو د سټونو د پاسه بناوري لوبه صف دې خوخ دې او عزیز ټولو نه اخر او بیا خلق په سټونو خپې کې دې ځان نو بي صف لرسه پزې کې بجنګ نکې د جمعه زه چا پسې لیکل نه چې څوک وخت راغې بس داغه ده بعض مشرانو یو ځای نیولې کړه نو کده ګنټروس تم راغې خو به دل ورکې د اته پسې انتقال شوه ولا ينازع في المكان وګور شعبانه به تنګي نه راولې د مسکون کی مخې لبن تیریږي دیکی بلاڑی نو چکے تشی لاڑی بم نو چکے ابل غم بم نو چکے پوزا و پکی نو شنکے گوتو نو بوی ٹکونا نو باسے بدن سر بلو بے نکے جماعت بد پلی تو او نساتلے شی دیر ما شمان علی ونی بم جماعت لن راولے داد جماعت آداب علماء و ذکر کری الله حکم کړی د جمعات د تعظیم یو سبح له فیا پاکی بیان وی دی الله لرب دی جمعاتونو کې بالغدو والآصال سحر او مازیګر دی یو سبح فاعل د رجالونو دا پاکی څوک بیانای وې رجالون سسړیشتا وګور تاسو آیات پاکی ماشاءالله راوي چې شا جمعه د باد کړه الله ولې سړی وې او انور د خپل غم کوي چې جمعه ته نه باد کړه بھائی تاسو مسله خو حل شو جمعه د چا باد کړه الله ولې سوې سړی وې یا رجال پاکي بیان دي جمعه تونو کیس سړی لا تلهم تجارت نغافل کوي د ویلره تجارت ولا بيعن نور سخرسول وغسل عن ذكر الله الى الله دي اداشنا واقام الصلاه ود پابندي د مزنا وايتاء الزكاه د ورقول د زکاتنا يخافون يريغي د يوم دا غرزنا تتقلب فيه القلوب والابصار چې پریشان بشي پاغي کې زړونا او سترګي ورمو مخ کې ویلي چې قران چا ته سړی ویلی او په کتاب دی یا بھائی زموږ د ذکر یو مشر دی د تراوی هو لمرازي نو دې مدینه منوره کې ډېر پاتې دي. مدینه منوره کې تبلیغ په مشرانو کې ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم وو. هغه سره زموږ ملاقاتونه بم کېدل. نو دا اجي چې وای ما سره بیٹو کې کولې کله ناکله وای چې ما ته لذل تم راتلو اوس مدینه منوره کې وفات دی ال تدفن دی وای ما له بیوی چې تاسو په ځله کې سړیشته کنا وای ما ولې حضرت کوم سړی یاد وای نو دا یا تر اله وای وې ما ولې زموږ دا غوږ زموږ دا ځله مردان وې ما ولې زموږ ځله مردان کې سړیشته خوش ده ته کومې دا پکې نشته اے دکان دې کړه کارخانه دا پټی کې لګیا اے خو چې دا الله د یاداش او د مزنه دې حاصل نه کې الله سړې اګه دل تبانګ وې جو ولاړه ته کارخانه کولاو ده ته غي کې ناشې دکان کې نو څو خو دې او غټل خو سړی ته نه وېسته څه پوښي په خبره پات سړې چاله وې چې بانګ وې بسر څه ختم کړ دې اوس وې د دکان ټیم نه نه اوس د کارخانه ټیم نه نه اوس د پټی ټیم نه نه دلتا علماء یو واقعا ذکر کړی د سلف و یوس پنه بوله مخلتو د پرتو هغه سټک د شوجت کړو چې دی له راوا چي اد دین سره امبه او لور او د ضرورت شی جوړ کی نو دی کې به بھاگ ووره دو نو دا چې به نوې چوس خو د هغه سټک په چت کړو راوا چا به شاله ورزولو اوس پنه به ګرم پرې خو دا اوس پنه په ګرمه دو ډېر ټیم دګي اډېر سکارم پی لګي تاوانم پکېږي خو یوس بل څوک आवाज کوي الله اکبر आवाज وشو بذیت الله سړی وي چې سړی دی نه غافل کوي وی لره تجارت او نسلین دې الله دې ادا شو د مزد پابند نه نا او د ورکول د زکات نا یخافون د یریږي او من دا غرزنا تتقلب فيه القلوب والابصار چې پریشان به شي پای کې زړونه او سترګې اوړي راوړي با ليجيهم الله دې پر چې بدل ورګي دي تعالی احسن ما عملو ډېر ښهستا چې دې کوم ملونه کړی ويزيدهم من فضله او زیات ورکی دې تد خپل مهرباني نا والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورکای چاله چې خو خشي به حساب ورته مؤمنانو لپاره مثال ذکر کو پینځم دیر شمایات کې اوس یو دو مثالونه نور ذکر کړي دا اول مثال مفسرین وې دا هغه کافر د لپاره دی چې دای د قیامت قائل دی دوباره ژوند او قیامت منی دغه ګور دنیا کې دا چې کافر سه يهود او نسوارا دي کافر خو دوباره ژوند او قیامت مني اباز علماء وي دا اول مثال داغه کافر و دي چې دې کافر هم دي او کفر طرف له دعوت هم ور کوي اده وي ګنې زما دا کار ډېر خیسته دي اعلان کې په نفس الامر کې سم نه دي والذین هغه کسان کفرو چې کافرنی اعمالهم عملون ذوی کسرابن پشان د شګی پړکی دونکی بقیعتن چې وی په صفا میدان کې یحسبه الظمآن ګمان کوي په دې ته کې مان لوبو اے کلاو میدان دی او خاص کر شګلوړ میدان دی وګوره ځنی وخت چې ته ګورې ترې کنه دغه توبه پړکیږي او دا خوګنی حوز دی حتی اذا جاءه تردیش راشی ورطا لم یجدو شے ان وین مندو دیل رس شے دکا اوبو ویننو دبو بسنگ مندیوی ووجد اللہ اندو وی مندو اللہ فیسلد اللہ دی سرا مرگ راغے فوفاہو حسابا نو پورے ورکودت حساب ددو لکه څنګه غله دوکه واقع شو چې دا پړکیږي جوړوبو لره منځلې حقوقو چراغ یې سمنو کافر د کفر سره دعوتونه م چلای قیامت منی خیراتونه م کوي نور نه کا عالم کوي خدا غشګه پړکی دن کدا چې راشي اس به پلا سورا نشي اس بد تملاو نشي والله سريع الحساب الله ډېر زر حساب کولواله او سريع الحساب معنا غاني ممخ کې اوريدي او كظلمات واذا ذاغ كافر مثال له چې هغه خيرت نه مني او هغه خواندان د جهل مرکب دي او كظلمات يا پشان د تيرو في بحر پيو سمندر کې لجين چې هغه ډېر خطوي يغشاه موج اپټ کړې وی دل رچپو من فوقه موجن د پاسه نور چپی وی او من فوقه سحاب او د پاسه ور یزدا دا د کافر زړه دی چې اخرت نه مني پردی دی د پاسه نور پردی دی په سور صورت یې رو کې پروت دی ظلماتم بعدها فوق بعض دا تیری دی باز دی د پاسه د بازي اذا اخرج يده كل شروبا فلاس لم يكد يراها نذين لشغور يغلرا ومن لم يجعل الله له نورا ارغ سوق چنده غرزول الله د پار نور ورنا فما له من نور نن بيدا غد پار سرنا الم تر تغورن ان الله بيشك الله يسبح له پاکي بيان ودي الله لمنا وسوق فی السماوات چشمانونو کینی والارض او پزمکا کی وطویر صوافات او مارغان کلاو انکی دی دخپل وزرونو پاواکی او پرواز کئی هر شید الله تسبیح ہوئی لکه سورة الاسراء آیات نار سلوڑی کئی سلور سلوی اختم و ام من شیئن الا یسبح بحمده اول تا تفصیل شوی او چی جمهور علماوی هر شی کا غټه د کلوټه را اکونه پزمک تازه ولاړه اکری بلی دی دا وغیره د لرګي جوړ کړي هر شی د الله تسبیح وای کلن دا ټول قد علم صلاته دای پی جندلی د دعا غختل د الله نا صلات په معنا د دعا ده هر شی ته پته ده چې زب الله نه څنګه سوال کوبا طول پی جنی صلاته دعا غختل د الله نا وتسبیحه او پاکی بیان الله هر شی ته لار خوله چې دې بدر عبادت او بندگی څنګه کوي اگر شیغه مکلف نری ور هر شی پی جنی حدیث کې راغلی مشکات شریف کې و یو پیغمبر د پیغمبرانو نو ته باران نکیدو استسقاء کولا او دا وی سلیمان علیہ السلام وی کتو یو میگی دا سی لاسونو چت کری وی اللہم انا خلقم من خلقک اللہ مستا مخلوقاتو کیو مخلوقیو دا بنی آدم دا گناہ دا وجن دا باران من کرے پا مونگ باران رو و رو واللہ علیم بما یفعلون اللہ پو دا پاغچ دائی کئی وللہ یوازی اللہ دا پارا ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمانو نوز مکدا ویلاللہ المسویر او اللہ تذیورت لل علم ترت گورن ان اللہ بیشک اللہ یجی صحابا روانی پا نرمی سر وریز وریز پا نرمی نرمی روانی کی رورو پا کلار روانی وی ثم یعلف بینہو بیاج موال راولی پا مند دی وریزو کی وریز درنشی ثم يجعله ركاما بيوغر زيديل رغطا فتر الودق نوين تباران يخرج روزي من خلاله دمند وريزنا وينزل راليقي الله من السماء دوريزنا سمان مراد صحاب ده راليقي دوريزنا من جبال غټي غټي ټوکړي چې د غرونو سره مشابه وي د غرونو غرونو غنته وریه زی راپورته کی فی ها زمیر دې سما تراجه پدې کې منبر دند غلې نه ای کلا وریه زی د غلې نه ډکه کړي فیصيب به میشا ورسې پدې سراغ چاله چې خو خشي و یصرفو عم میشا واړې دې غلې لره دا چانه چې خو خشي دغه غلې روريږي او طرف ټول تباہ برباد شو ابل پکې الله بچ کو یکادو سنا برقی نزدی دا غرنا د پڑکد دی وریزی یذهب بالابصار چی بوزی و تختی نظرنا یقلب الله اللیل والنهار اڑی راڑی اللہ شپا ورس ان فی ذالک بیشک پدیکی لا عبرتن خامخا عبرت دے لئولی الابصار دا پار دخاون دانو دا اکلنو والله خلق کل دابت ممائن اللہ پیدا کردے ہر یو زند سر دوبونا مانا مراد نطفوا فمنهم زنید دوین من آغد یمشی علا بطنی چیزی پخ پل خیٹا دا اللہ قدرت لوگو رخ پی نشتا او خیٹا سولی روانوی لکمار و نور تا سی حیوانات و حشرات دی ومنهم زنید بدوی کی من آغد یمشی علا رجنین چی گرزی پدو و خپو ومنهم من یمشی علا اربع او زن پدئی کی گرزی پسلورو یخلق اللہ ما یشام پیدا کئی اللہ آغا چی خوخیشی ان اللہ بیشک اللہ علا کل شئین قدیر پا هر یوشی قدرت و طاقت والدین لقد انزلنا بشكر علی گلی دی مونږه آیات مبینات آیاتن اخکار اخکارا والله یهدی من یشاء الله ہدایت کوي چاله چخو خشی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا ویقولون وای منافقان دی یقولون قائلین منافقان دی وای منافقان آمنا پخلوائی ایمان مروڑے باللہ پا اللہ او دا اللہ پا توحید و بالرسول او پر رسول اللہ علیہ السلام و اتوانا و منگتا بداری اختیار کنی ثم یتولا بی اوڑی فریق منهم یوڑل ددوینا من بعد ذالک پسد دینا وما اولائک بالمومنین او ندی دغ منافقان مومنان ځکه ایمان تش دخلی د جب اقرار تا نوئی تر سوچ پزڑ کی تصدیق نی و اذا دعو الاللہ و رسولی کلچ روبل لشدی اللہ تا و رسول دا اللہ تا اے دا اللہ و دا اللہ دا رسول فی سلیت روبل لشی چراش قرآن و سنت وانی فی سلوکی لیحکم بینهم دید پارا چی فیصلو کی دا اللہ رسول پا مند دوی کے اذا فریق منهم ناسا پی وڈل منهم دوینا معردون مخگرزون کیوی و این یکن لهم الحق کوی دوی دا پار حق دا قرآن و سنت پا فیصلکی گٹھا دا دنیاوی یا تو الیہی مذعنین رازی دا اللہ دی رسول تا مذعنین پا مند مند تابدار دا خدا عقیدتن منافقان و حال ذکر کئی ننم ننی مسلمانان اسی طریقہ دا چا سر ایسی جرگہ دا نو چرت بلکلی کی ملالوی ازا غشان دے دوارو کسانو جنگ دے دانے غائبی صاحب کو دے معلوم توب کئی جی پدے شریعت گٹم کنا نو کپتا والا خبیل یقین لگی دے جی پا شریعت کی گٹم ناغلوی تم مسلمان ازم مسلمان امراض اللہ پا کتاب بفیصلہ کو اکه تاسو یو کو او غي کې دې ګټه نشته نو بیا ولوي جرګه پکاو په حکومت پکاو ير په دغه به وکو په شريعت وای نور سمبل کې اسلام دې په مې راولي وګورئ دا منافقان او خوې ذکر کوي چې دا الله او رسول فیصله ته تیاری کنه دی وجه نه الله معلمان کا چې څوک در لوي دغه شان د دوه کسانو جنگ دی هغه دواړه راواله ته چې یو کس لوي چې په حق نو هغه خو د نور مرتز کو هغه یې چې اته جنگ کول او جمولا په لوي په حق نو لوي ورور چې کوم دوه کسانو جنگ دی راړه چې دوه کسانو خبره واورم بیا هم در الوام چې تب نه ما فیصله مانی ور خیال کوي سو شریف فیصله مانی نا کومو کانو چې چاو غټلا دا وای دا جنتی دی وې پرارې مولانه په پپټو سترګو په دې جنت لذي ځکه اغله فیصله حق کړې او زما کړې ور کړې اګه چا په حق کې فیصله او نه کا در باندې سلام هم نه چي ډېر زيونو کې موږ خلکو فیصله وکي نو بیا چې مو په هغه چا په بیللی و سلام به مو اچو وعلیکم سلام یې نوې دیو جن کوشش دا کوي چې پکري کې در باندې په پلانې مدرسې ته لاړ شه هغه سره خو یار وخت تعلق نشته طالب هر وخت کنځلې کوي اتاب تا خور وخت ویني او هغه مدرسې هغه مفتي نه ویني دا د منافقانو هغه خوې ذکر کوي افی قلوبهم مرض آیا پزنو دوی کې مرض دی امیر تابو یا کدی شک کئی دا اللہ دا حبیب پا پیغمبرائی کی ام یخافون یا کی یریگی دوی ان یحیف اللہ علیہم داگنی چی ظلم بو کی پا دوی اللہ و رسول و رسول دا اللہ اللہ دا اللہ رسول پچا ظلم نکئی بل اولائک هم الظالمون بلکه دا خلقهم ذی ظالمان دی انما کان قول المؤمنین بیشک خبر دا د وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله کل شروب للشد الله کتاب تا او الله تو رسولی رسول الله تا ليحكم بينهم چی فیصلو کی په مند دی کی نو دی وای ک غټمه ک بیلمې زم ما په قران ایمان دی اپورتانی او مثال دې کوي دا خو څه نه چې وای چر نیم خو حلاله به پیدا اوای مسلمان نیم خو فیصله بد الله رب العزت نمن اي یقولو دا چې وای دوی دا قول المؤمنین خبر د کانره او اي یقولو دا اسم د کانره اي یقولو دا چې دی وای سمعنا مونگ دا اللہ و دا رسول خبر قبول کنے و اتوعنا و مونگ تابداری اختیار کنے اللہ و دا رسول چی سفی سلعی کزا مونگ پاکی هر سزی خمگے بنو و اولائک هم المفلحون او دغ خلکم دی کامل کامیاب دی اے دا رسطی و جامع آیات تے که سوچ مولو کو وی طول دین پا دی یو آیات کے بن کڑے دول دین سره په یو آیات مبارک کرا باندې و یو سړی مان روړ او د دې آیات د وجنا اغله چا دعوت ورکړو دی ما داغه دعوت قبول نکو خدای دا د خبرې په دمر اثرو کو چې هغه کی آسمانی کتابونه مطالعه کول شروع کړي نو ټول مطالعه کلی او ځل فلا رتلو او قاری او عالم دا آیات وی د دې چې واورې د دې ما خو ټول آسماني کتابونه کثري نه هو پدې یو آیات کې ټول راجم دي او ایمان راړو عمر رضی الله عنه ته ویلو یو زمیدار وی ما ایمان راړو درو وستا دې ایمان څه سبب هغه وی آو ما تورات و لستو زبور شریف میں لستو انجیل شریف انور اسمانی کتابونا یو ظلمی دیو قیدین واوری دل چه دی قرآن یو آیات لستو اغتون کتابونا پک جمعو فعلمتو انہو من عند اللہ فاسلمتو نزپوشم چه داد اللہ دا طرف نرے نبا اسلام راڑو گر دی یو آیات تول کتابونا را جمع کلی اتا سبیاوی چه سشیت بار دی پدی یو آیات که چا عملو کو بزام دیر را اللہ دی پی مونگ ٹھولو لد عمل توفیق را کی ومن یتوی اللہ رغ چاچ تابداریو کد اللہ ورسولہو در رسول اللہ ادا سی ونوی پسکی پا عرشی کی مسکی روجہ کی زکاة کی حج کی پا شکل کی پا صورت کی پا غم کی پا خادئی کی ویخش اللہ او یریدو دا اللہ نداغ گناہن بارک جکم مخ کی تیر شوی ویتق ہے او دا اللہ نو یریدو دبا کی عمر بارکی اے پتیر عمر مجڑل او دبا کی دپارا فکر منشو فاولائک هم الفائزون نداغ خلقم دوی کامل و مکمل کامیاب دی اللہم جعلنا منهم اے دا دی الله دې په عمل را کې ګوره پدې تیر عمر جڑا پکار دې الله ما نه عمر زای شوه زه لا رکو سو پوجرو کې می وخت تبا کړي اپا غب شپ او غیبتونو می وخت تبا کړي نو پتی رو مر جړل او دا اند د پارا فکر من کېدل چې کال پاتې دی میاش پاتې دا رس پاتې دا ډیر دی لګ دی دې د فارم د الله نه اوېرې دی رسوک چې د تیر شوی او مبارک د الله نه اوېرې دو اپ تیر عمر او جړل او د باقی من د بارکم د الله نه اوېرې دو پتیر عمرم جاړي ابا کی کرز دا کډیر دیکھن لګ دې هم دې په جړا دې چیر الله دا ستا په تابیداری کی تیر شي فاولائک هم الفائزون نو دغا خلقم دوی کامل کامیاب دی و اقسمو باللہ جہد ایمانهم او قسمون خوڑلی دی پا اللہ دی مشرکانو قسمون خوڑلی جہد ایمانهم مضبوط قسمون دی منافقانو با دی پیغمبر روان دی مضبوط قسمون خوڑل لینا مرتهم کچری تاسورتا حکمو کو لیخرجنن خام خادی بوزی جہاد تا قولو فرمایا حبیب لا تقسمو اے منافقانو قسمون مخرئی طواعتم معروفا اے تابداری ستاسو تابداری معلوم دا دا خبر دے مبتدہ محذوف دا طواعتکم طواعتم معروفا ستاسو تابداری تابداری معلوم دا ان اللہ بیشک اللہ خبیر بما تعملون خبردار د فاغ چې تاسو کوم عمل کوئ قلو فرمایا تی الله او تی الرسول تابعداري او کید الله او تابعداري او کید رسول الله عليه السلام فین تولوا کجرواو دذوی فینما علیه نبیشک پدی پیغمبر علیه السلام ما حملا اغسدی چې داغیز مواری پی خود لشیوی چې دای به امت ته تبلیغ کئ وعلیکم او پتا سمان ما حملتم اغا چی پتا سو داغی زمواری خود لیشوی چی دا اللہ حبیب کم حکم کئی داغی تابداری بکوئی و ان تطیعوه او کتا سو دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابداریو کا تحت دون العرب عمومی وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشتر پر رسول اللہ علیہ السلام مگر تبلیغ کول نخکارا وعد الله الذين امنوا وعد کړي الله دا کسانو سره چې مؤمنان دي منکم د تاسو نه وعملوا الصالحات وعملونه کړي دي نیک لا يستخلفنهم في الارض چې خامخا خليفگان بکې دوی پزمکه کې یو داوی خلافت اسلامي به پکمو سي جنو راضي وې دي ایمان فضا به جوړي د اعمال فضا به جوړي نذلی اعمال په نتیجه کې به الله خلقلا اسلامي خليفه ورکی ها قران خبره مو اوره دا په سور انبیاء کې تیر شول ده 105 آیات کې وای ای ان الارض يرثها عباد الصالحون د زمکه خلافت به ملاويږي خو زما کامل او نیکو بندگان وتا دغه ته د قران فیصله ده فیضاب دی ایمان جوړای د نیکو اعمال وبای د دې په نتیجه کې الله یو نیک سره د مسلمانانو مشرکی اګه فیضاب به ایمانای جوړا ده ادبد او اعمال جوړا ده نو څنګه چې زموږ عمل له هغه شان به په موږ باندې حاکم جوړیږي مشر دا د خپل عمل سره ده مشر د خپل عمل سره په دا زموږ اعمال دي څنګه چې مشران دي کما استخلف الذين لك سرنګ خليفه ګان کړي ومونګه هاغه کسان لك سرنګ چې خليفه ګان کړي واغه کسان من قبل يوم چې دین مخکيو ولا يمكنن لهم دينهم الذي او خام خام مضبوط بکې دوی لپاره دین د دوی هغه ارتا دوالهم چې الله خوخ کړي د دوی لپاره چې دین د اسلام نه وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ خَامَخَا بَدَلْ كِبُورْ كِذِوِيْتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ پَسْ دِيَرِدْ دُوِينَا چِلَيْ دَكَافِرُونَ يَرِدَلْ اَمْنَا اَمَنْ يَعْبُدُونَ لِدَيَّ وَعَزِزْمَا عِبَادَتَ وَبَنْدَگِ بَكَئِ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْعًا نَبَشَرِكَئِ مَا سَرَسَشَيْعًا او چا چې کفر اختیار کو پس د دینه فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ نُدَغَ خَلَقْ اُمْدِوِي كَامِلَ وَمُكَمَّلْ نَافَرْمَانَ دِي ورداد اللہ وعدد خود ایمان او دنیکو عمالو پسبب بانے دیمان او دنیکو عمالو دوجنا دیده کیو حدیث علماء ذکر کرے دا آیات سر مناسبت دیر کل چه رسول اللہ علیہ السلام مدینی منوری تراغی عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہوئی اداد مستدرک حاکم حدیث تے او علماء لکلی رجال سقات دی نو انفتوار و زیور کو اطول عرب را جمشل دیو لندین دیوشتر ندی مسلمانانو جب اشپتی رول اسلحة بورت را پرتا ودا سی دیر دورو بی اسلحی دا مدینی انسوارو کی او مہاجرو کی سکنشو دکی دے اچھے ساری با ام بی اسلحة لاسو کی وا نو باز پکی ہوئی ویرد آسی وخبم راشی چی مون با پا امن و امان و اتمینان بان جون تی رو او لا نخاف الا اللہ دا اللہ نا بغیر ببل سیرنی اللہ دا آیات رو لے گلو نو یا گور دا سی تکلیف یا دا سی امن راغے چی عمر رضی اللہ نو ویو کاسد راغلے دیو بادشاہ دا طرفنا نو امیر المومنین سو شوی دا سی بارو تے تاریخ لکلی نا لان ورپس بار جوی قتل نا کوڑا دا سر دا لان ریخی او سادین کیو دے سادین خو پی جانے کنا چی زمیداری وی کی لوٹی موٹو مانی ہو دے اخلی خلی تی بئی نور سر سو کی دارشتا ایسو کم نشتا ناغا کافر قاسد پجڑاشو ویزم آزی در اپا ساتھ کسمی تا عدل قائم کرے ورہ سنگا بیغم خوب کے نسوک سوکائی کئی یادا سے امن و امان شو ودا گور ابتدا کی دا تکلیفونو اللہ دا وعدو کا دارنگی راغلی رسول اللہ علیہ السلام وی چې زیر ورک دی امت تا بس سنا پوچت مرتبی او پرفات او پنسرت او تمکین اللہ بزمک کی زیر ورکی خوچی چا نیک عملو کو او چا چی عمل د اخیرت د دنیا دا پارو کو نو دا با اخیرت کی سنوی اخیرت کی دا با سنوی نو دی آیات مبارکہ کی دا خبر ذکر کئی چی سختی یریوی اللہ اغپ امن بدلی کی الہ العالمین اغپ امن بدلی کی صحابی راغلی و نبی علیہ السلام تا رسول اللہ علیہ السلام سا دربانی تکیا والی و ادکابی پسوری بانی پروتو نو صحابی ورطوی قربان مونگ دا پار دعا وغوانا دی خلق سور مشکلاتو کی شوریو مدا الله حبيب وي تاسو نمخ کی او صلیب اسلام راړو نورابه وسو زمکه کې کند به ولو کا او عربه راړه ناوه ول پسر کې خو دو ټوکړي به کو خو عبد دین او ایمان نبن شو اد اوس پون منګزي جوړي کړي وي ناغه مسلمانان به دا چې منګس کل چې غوخه به اغاړو کی به غوخه پاتې شول خو د دین نبن شوي نو اد الله حبيب تاسو تلوار کوي الله بد دین دا کار پورا کوي وی او سور سړی بد سنعان را روان وی حضرت موت تبزی خدا الله نه بغیر بد بل چانه نه یریږي او ذئب علی غنمه یاد شر مخ نه پګړو کوئی تاسو تلوار کوي نګور الله رسو دا سه امن را وستو چې دی آیات کې څنګه فرمای او اقیم الصلاۃ پابندیو کوي پموس وآتو الزکات او ورکی زکات واتیعو الرسول او تابداریو قید رسول اللہ علیہ السلام لعلکم ترحمون دید پارچ پتاسو رحم اکڑیشی لا تحسبن الذین خامخا گمان مکو پا کسانو کفروچ کافری معجزین فی الارض چې دای بغنی الله کمزورې کی پزمکه کی دای الله کمزورې کولې نشي الله قادر دې کدی خاور سره خاور شل بیا به راځوندی کی و ماواهم النار او زید پات کی دود دوی اور دے ولا بئس المسیر او خام خابت دے دا اور زید ورتنو یا ایو الذین آمنو ایمان والو لیستعذنکم الذین اجازت دی غواڑی تا سنا کسان ملکت ایمانکم چی مالکان شویری خلاسو نستاسو وینزی او غلامان دی اجازت غواڑی والذین آواغ کسان لم یبلغ الحلما چلا ندی رسید لی بلوختا ایدا سی ما شمان دی خپل بچی دی بلوختا ندی رسید لی خلقلوی دی ثلاث مرات دری کارتا یعنی دری اوقاتو کی ګور په دې دری اوقاتو کې به خادم نوکر وینز غلام خپل داسې بچی چې لوی دی خو بالغ نه دی دایو د مور پلار کوټه لچی زینو بی اجازه ته بنځي من قبل صلات الفجر مخکې د مزد سبانا وحین تدعون ثيابکم کم وخت چې کی دی تاسو خپل جامې من الظهیرتی د غرمینا ومن بعد صلات العشاء او پس د مز د ماس ختننا ثلاث عورات لكم دا دری اوقات خاص د پردی دی تاسو د پارا لیسا علیکم نشته د پتاسو علی علیهم ون پدوی جناحن گنا بعدهن پس د دی دری وختوننا جناح نہ مراد تنگی دا پماشم گنا نی جناحن س تنگی نشتا اے معشوم یو سات کې پیزو منټو کې سو پیری دن نشو بار شو دی به اجازت نه غړیا د چا خادم دی نو کله پیاله یې پسې را دی کله ګلاس وې کار پیروي چې السلام علیکم ادخل نور حرج دی نه دی به اجازت نه غړی دن نه راځي سب پوښې په مسله نشتا د پتا سو نو په دوی جناحون تنګي جناح په معنا د ګناه نه دی ځکه معشوم باندې ګناه نه بعد هن پس د دې دریو وختونو نا توافون علیکم چې ډېر سلون کی رات لون کی تاسو په دوی ډېر سلون کی راتون کی دې پتا سبحان دې بعدکم الا بعدن بعد تاسو په بازي كذلك يبين الله لكم الايات دارنګ بیان ای الله تاسو آیاتنا والله علیم حکیم الله پوه دی او حکمت والے دی اې د پښو د جټه بارک الله د حبیب نه ته پوښو ودا د توافون او توافات نه دی د پښو جټه بعض اهل علم چې مکروه تنزیهی ویلې خو صحیح قول د دلائل او فرنا کې دال چ پاکا دا د پښو نه بسنګ سره شی مشکه و دې شړل د جټه سوا په لګوري بیا براغلی نو د دین شون کې بچاو نشتا نو د پیشو جوټا دا ناروا نه دا صحابه باغ زین خوراک کولو صحابياتو چې کوم زین پیشو به خوراک کړو د دې علت د عالم شوم د نکیږي بار کیږي انو کر غریب د خدمت د فاروین زکل د نزی کله بارځي نو اجازت کو غواړي دا خو حرج دی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج زمون دین کې تنګي نشتا کذالک یبین الله لكم الآیات دارنګ بیان ایت اسو تعالی آیاتنا والله علیم حکیم الله پوه دی او خوند حکمتونه و اذا بلغت فالو کله چې بلوغ ته ورسیږي ماشومان کله چې ورسیږي ماشومان منکم الحلم د تاسو نه بلوغ تا اے ماشوم مو به اجازه ته بتلو او راتلو روس لوی شو فلی استاذینونو دی اجازت غواړي کما استاذن الذین لک څنګه چې اجازت غواړي هغه کسان من قبل چې دینه مخکیو لک نور بالغان اجازت غواړي نو دیو اجازت غواړي کذالک دارنګ یبین الله لكم آیاته بیان وی الله تاسو لخل آیاتنا والله علیم حکیم الله پوه دی او خاوند حکمتونو دی والقواعد وغناس من النساء اذ زنانونا اللاتي اغزنانا لا يرجون نکاحن چا غي امید نساتی دس نکاح قواعد من النساء چاته وي چې او زنانه د عمر داسې شي تورسیږي چې د دې بيماري راتل بنشي دا کله په 50 کالو کی وی او کله 50 کالو کی وی او د چا کم زیات عمر کې بنشي دا کله بند شي بیا مرزي نجون کې زنانه په خلو بیمارو پويږي نو چې بیا راشي او دا په پوي چې دا خمانه هیز نه ده بیا به دا خپل منځونه روزي تر کوي د منځونو قضا بني او دروجو بوي فلی صالحین نشته په داسي بډای غانو زنانو جناحن سغنا ايدع نسيا وهن چکی دی د خپل بور کی او پړونی بډای د بورکا نه پسرای پړونه نه پسرای سیاب نه مراد الجلباب او الردا پړونه بورکا نه پسرای خو یو شرط ده غیر متبرجات بزینا نبوی ظاهر ان کی خپل زینت لرا الا په بورکا کی دی چې خپل زیب و زینت سرګندای لا و ان یستعففنا او دا چې د دې دینم ځانو ساتي د بډای خو بیا په پړونی او بورکا کې ګرځي خیر اللهن نو دا ډېر غوړي دوی د پاره د پړونی بورکی لکه خودونا والله سميع عليم الله اوریدن کې دی علیم او پوهه دی لیس علی الاعمى حرج نشته د پړون ستنګي ولا علی الارج ان فغد حرج ستنګي ولا علی المريض ان ف بیمار حرج ستنګي ولا علی انفسکم ان استاسو په نفسونو انت اکلوا من بیوتکم چه خوراک کوي د خپل کورونو نا او بیوت آبائکم یاد کورونو د خپل پلارانو نا اډون بد بل سره د خوراک نکر کا کولا چې مال خو خکاری نا دا سړی را نکر کوونکی او بیوت امهاتکم یاد کورونو د میندو ستاسو نا او بیوت اخوانکم یاد کورونو زرونو ستاسو نا او بیوت اخواتکم یاد کورونو خویندو ستاسو نا او بیوت اعمامکم یاد کورونو د ترونو ستاسو نا او بیوت عماتکم یاد کورونو د پپوگانو ستاسو نا او بیوت اخوالکم یاد کورونو د ماماگانو ستاسو نا او بیوت خالاتکم یاد کورونو د ماسیگانو ستاسو نا او ما ملکتم مفاتحهو یا هغاب چی تاسو داغی د چابیانو مالک شویئی تالا کور والا چابی در کڑی نو چی تسو کئی که خوراک سکاک بم که او سودیک کم اے سودیک مفرد او جمع او شان ترازی دیده کی جمع مانای دا لکا عدون او صدیقن دیکھ مفرد او جمع او شان تی مانای یاد دوستان استا سنا اے اہلی الملکی دی دینا کم دوستان مراد دی دلتا اہلی الملکی را جڑا مکلے وی داغا وقت چی دوستان دوستانو نن خو دوست دشمن په شکل کې دتان ایسا لالش دے او داغی دو وجه ندر نیز دی شوی نو کاغا لالش ختم شو نو دا مرگا و مال و حیا دا پار دی غل لے دنن دا معنی دا دوست نا دا حیا خیال بم کے دا مال او دا دولت خیال بم کے دا آغا وقت چی دوستان دوستانو ادوستی پا صدق بناوی دوستی سوی پا صدق بناوی وی حسن بصری رحمه اللہ راغے ہاں توجہ مده بھائی عدد کور کی دوستان ناس و عدد دا پت زین سا سیزون ریستل او خوڑلی دچ ورتو قتل دیر خوشحال شو دیر خوشحال شو دیر زیاد خوشحال شو وی امام معمر وی زد امام قتاده کور توردن نشو نجمیو قتل تازه کجوری پردیوی نما خوڑی فقال ما هذا وی دا سری نما ورتی تازه کجوری وی بسو می خوڑی وی احسن تخدی اکل قال الله تعالی اسودی فکم نګوره که دوس دوس وی ا داغه دی اجازهت نه بغیر د سشه داغه د کور راواغستو نو پدې کې سباک نشتا امام معمر وای ما قتاده ته وی چې د دې لوخي نه دا وبوسکم دا غوي انت لي صديق فما هذا الاستهزار وایته می دوست نو اجازه ته نه څنګه غواړې الله در لکړې کنا غټې دې کنا او صديق کوم نبی عليه السلام به وردن نشو دا ابو طلحه رضی الله عنه باغتا به روحانو می اپا ایک بے اوبس گلی او داغی کجوری بے خوڑی دوستے دی وجن باز فقہا وی وی دا دوست گواہی دا دوست دا پارا جائزہ ندا لکہ دا رشتہ دار گواہی چی درستہ ندا و امام روح المانی دل تڑی رجڑا کری وی داغ وقتو چی دوستان دوستانو دایدا بالغ دلان دی په دوستانو سره وېست لو خړل به ځکه الله یو صدیق کې کوب هغه به دی ایمان د تقوا او فصدق باندې دوستانو دا د لالچ د دوستۍ نه دی چې یو سړی نه موږ سره ګټه ده سره फायदा ده او هغه سره موکا ختم شوا د نن زمانی دوستی ګور ډېر خطر دی د مال لم غلې دې دې جان لم غلې دې دې حیا لم غلې الا ماشاء الله لیس علیکم جناح نشتر پتاسو گنا انتا اکلو جمیعا چه خریغن شرک اوشتا تایا جدا جدا گور اہلی الملکلی یوزے خوراک بہتر دے او جدا جدا جائز دے قرآن بھی اجازت کرے یو صحابی راغی وی قربان مو خوراک کو مڑی گنا وی یوزے کینائی دا گورا دے را افضل خبر را چزان سره دی بی بی او ماشومان ټول کینول کایو له خوراک طریقه ورزی نو دی ټول له بوخه که څوک ځان ځان له خوري نو هم خبره ده او یو زه خوراک دا بهتر ده دا څنګه زموږه عوام وی پلان دی خو له کدین دوانو جدا جدا خوراک کوي نو الله جهز کړي جدا جدا خوراک هم جهز ده او یو زه دا بهتر ده فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا كَلَّجُ وَرْدَنَّ شَيْكُورُنُ تَا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ نُسَلَامُ وَاچَوَي فَخْفُلُوا هَمْ جِنْسُ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَانِيكَ دُعَادَ دَ اللَّهَ دَ طَرَفْنَا مُبَارَكَةً بَرَكَةٌ وَالَ طَيِّبَا او زُلَتْ بِ خُشَا لِيگِ زُلَ خُشَا لَي ورَ يَوْ سَلَام لِي سُوِي یو سلام دې کور کې واچولې تحیته من عند الله دا نیک دعا ده د الله د طرفنا مبارکتن برکتونو نډکنا طیبتن زړه خوشاله وي نو کور کې سلام اچول دا د قران حکم هم دې او د الله د حبيب حکم هم دې کذالک دارنګي یبین الله لكم الايات بیان وی الله تاسو ته آیاتونه لعلکم تعقلون دې د فارا چې تاسو د عقل نکار واخلی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم الہ العالمین زموند ټول خاتمه په ایمان کې الہ العالمین زموند ټول خاتمه په ایمان کې او د خراب خاتمه نمو ساته الله د قران او سنت د علم د فارا زموږ د ټول سینې پرانځي الله مونږ ټول له توفیق راکې چې دا قران شریف درس اوایو وېورو او الله مونږ ته هیڅ قسم رکاوټونه د بیماری او نور اعذار الله په خپل رحم او کرم م پیدا کې او زموږ دا دوره توسیر الله په خیر عافیت باندې الله اختتام تورسه رب العالمین مونږ ته زموږ والدینو ته مشایخو ته اصول فروع ته مړو ژوندو ته حاضرین او غایبینو ته رب العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله استاد بندگان خپل کارونه فریخي او د ساری نشتادی کتاب ته ناشتي اوسې در تلاش پور تکړي یا رب العالمین د دوی او زموږ دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله ته زموږ د دینی دنیوي حاجتونو نه خبردار دا ټول تر سره کړي او پوره کړي په خپل رحم او کرم او عفو باندې الله زمونږ ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کړي. الله زمونږ او زمونږ د ډیرونو د زمونږ د میندو خیندو او د بناتو طالباتو دا ناستا او خواري په خپل دربار کې د قبولیت مقام لورسه. یو ځل یو امي ویډیو تاسو دا خبره واورئ وای تاسو غو د سار نه درمازیګر قران ته ناشئ وای دا خو ډیر لوی شی دی خو کدا الله د فارشی څه پوښوي په خبره باندې نو الله دې زموږ استادو دا ناشته د چا د فار کی الله دا سړیواله خواري خالص د خپل وجهه د فار کی رب العالمین کوم مسلمانانو د دعا بارکی ویلی دا یو مرګري خطر کو د چا څومره رشتہ دار وفات دی تر نن ورځې پورې څومره مسلمانان وفات دی الله عاجز دی تو ور سره د رحم د کرم او د عفو او د مغفرت معامله وکي. الله دا د خیر او برکات او نډک کتاب دی او دا میاشتم د خیر او برکات او نډک دا د دې قران او د دې میاشتې برکات مونږ له دنیا قبر او خیرت کرا کې او الله د دې برکات او مونږه محروم کې ما او الله مونږ د دې نه بد نصیب کې ما دعا وغواړی څومره بیماران دي په تمام دنیا کې او زمونږ د درس په دې مرګرو کې الله ټول له شفای کامله عاجله ور نصیب کې کوم بیمارانو د دعا بارک ویلی الله ټول شفا ورکه الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي الہ العالمین ته په دوستۍ سره بدلې کې الله د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ورکه او د چا اولاد وی د مور پلار د سترګو اخواله جوړه کې الله سمره بچی د والدینو نافرمان دي الله ته تابعدار جوړ کې او دا ارچا بچی د مور پلار د سترګو اخواله جوړ کې بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کې تا کوم گرانی او مصیبت او بدمنی او بے اتفاقی د مونږ په دې ملک او نور ملکونو کې دا الله زموږ د عمل کو ټول ملکونو دار قسمه فتون نو ساتي الله دا امن او امان او د خوشحالی ژوند فکر اولي الله تا سردار سره خزاني دي زموږ د بد او اعمال او د وجنا هر څ ګران شي الله ارس ارزان کې او تدخل بندگان او په حال باندې رب العالمین او رحمه کې الله زموږ د طلباء او طالبات با عمل عالمان کې کم مسلمانان د دې په دې لنګر کې باندې سرړي وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او د دواړو جهان خوشحالي ول رب العالمین ورکه الله دا مدرسه او ټول مدارس مراکز او مساجد او د دین حق حق شوبه تر قیامت پورې قائم دائم ساتي او دا غي ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. چا دعا بارکی ویلی دعا ورتو کہ یا الہ العالمین یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.